tamtej piosenki, coście porobili i analogiczne jęki. Hej! Plamy na słońcu, upał na ulicy, jeszcze dzisiaj nikt nie jechał, spokój na granicy. Nie było ruchu wojsk ze wschodu i zachodu. Kto nie był socjalistą, był draniem za młodu. Dałaś mi wojnę, dałaś mi pokój. Teraz bardzo proszę, daj mi święty spokój. Ja za to ci dałem wszystkie moje marzenia. Nie pora tu i miejsce, aby mnie oceniać. Hej, co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Na słońcu, upał na ulicy, a dookoła rozgniewani robotnicy. Jak mi mówiła moja jedna znajoma, Tomasz Adamek braci Kliczków nie pokona. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby się nie przewrócił, byłaby rzecz wielka. Gdyby to najczęstsze słowo polskie, gdyby mama miała, tato by była ojcem. Ciała w temacie rocznicy. I teraz zasadniczo ważna rzecz, czy doczekam Ligę Mistrzów, wygra Legia albo Lech. Mogę se pomarzyć, a ty się śmiej. Kto ostatni, ten się śmieje, więc śmiać się chciej. Czy to jeszcze dzisiaj do państwa nie dotarło? Najlepszy bramkarz to jest Bogusław Wyparło. Plamy na słońcu, upał na ulicy, przyjechali z interioru ludzie do stolicy. Tu są możliwości i tu jest kariera. Tutaj musisz spiąć się, bo zaczynasz od zera. Czy się odstanie to, co się nie odstało? Was wszystkich po obu stronach zupełnie popało. Jak zaczęła się piosenka, tak i będzie na końcu. Upał na ulicy i plamy na słońcu. Hej, hej, co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? Co się porobiło z tą krainą złą? We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

coś załapali. Dopiero ma to smak, gdy się zapali. Do! W kawiarni choćby nie palił, każdy pali. Bo się poznali, zakochali, rozstali. Dziewczyny w ciąży i faceci z rakiem grytami. Po prostu muszą palić jakiś model dali. Populares, liber alles. Populares, liber alles. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaj, Noe. Chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony. Rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku. Spartolini. Jestem piekielny, sfrustrowany. Spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię potop. Mój mały Noe, mój tysiu miętowy. Zsyłam potop. Potop. U tobie. Wa-

Jump.